पराकृतनवदबन्धं परं ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलिए, आप सब पूछ रहे थे प्रश्न। अब ये जीव है वो ब्रह्म तो अच्छा क्या हो गई बात आपसे पूछ रहे। जीव है वो ब्रह्म तो हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता, ये कैसे है? मानो जीव ब्रह्म हो सकता है, जीव भगवान में स्थायी साथ हो सकता है, जीव में लीन हो सकता है, भगवान में भी लीन हो सकता है, शायद ज्ञान मुक्ति प्राप्त कर सकता है, परंतु जीव भगवान नहीं हो सकता। तो भगवान में ऐश्वर्य है, खास करके उत्पत्ति स्थिति पालन करना, ये काम भगवान का है। तो ये काम नहीं होता, भगवान के कई स्वरूप है। जैसे ब्रह्मा जी भी भगवान का स्वरूप माना जाता है, पर ब्रह्मा पद तो जीव को भी मिल सकता है, परंतु भगवत पद ये नहीं मिलता है जीव को। उस भगवान का कार्य अलग अलग है, लीला विग्रह वो तो अलग है, एक प्रेम का विग्रह वो अलग है, ऐसे बहुत सी बातें हैं, परंतु जीव भगवान बन जाए उपस्थिति से प्रलय कर दे, ये बात नहीं है। जगत व्यापार वर्जम ब्रह्म सूत्र में आता है, जगत व्यापार वर्जम, जगत का व्यापार नहीं कर सकते, उपस्थिति प्रलय नहीं कर सकते। ये निर्गुण ब्रह्म में सगुण भगवान नहीं आ सकते, पर सगुण भगवान में निर्गुण ब्रह्म आ सकता है। हाँ। तो सगुण में निर्गुण कैसे आ सकता है, ये थोड़ा सा पूछना। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, बड़े घर की बात है, मैं तो अपने अपने ज्ञान का प्रकाशित करता हूँ, अपने बुद्धि का परिचय देता हूँ, अपनी स्थिति है उसका एक तरह से आपके सामने खुलासा करता हूँ। मैं कोई बड़ा भारी जानकार हूँ ऐसा मैं अपने को नहीं मानता हूँ। मेरे कई बातें ऐसी है जो निश्चय रूप से जसी हुई है, वे आप लोगों से मैं कह देता हूँ। मैं कोई विशेष बात नहीं जानता हूँ, जितना जानता हूँ उतना कह देता हूँ। तो वास्तव में क्या है, भगवान जाने की बात है। दो वाक्य आते हैं गीता में, आता है वासुदेव सर्वम, उपनिषद में आता है सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये दो वचन आते हैं। मानो उपनिषद कहते हैं संपूर्ण ब्रह्म ही है, और भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम। इस विषय में मैंने जो सुना है, विचार किया है, पढ़ा है, उसके अनुसार अपनी बुद्धि का परिचय देता हूँ। गीता में सातवें अध्याय के आरंभ में भगवान कहते हैं मेरे समग्र रूप को जैसे तू जानेगा वैसे कहूंगा। छह अध्याय में बात नहीं आई है, छह अध्याय में समग्र पद आया है केवल कर्मों के लिए। यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, समग्र कर्म लीन हो जाते हैं, समग्र पद कर्म विषय आया है। यहाँ भगवान ने समग्र माम मेरे वो समग्र रूप तू जानेगा, तो समग्र रूप भगवान का है उसमें क्या है, उसमें ब्रह्म भी है, सगुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है, दो भुज भी है, चतुर्भुज भी है, सहस्रभुज भी है, ये समग्र ब्रह्म शब्द आया है। सातवें अध्याय का आरंभ में ही सातवां अध्याय कैसे हुआ सरु योग वृक्ष की गति पूछी है अर्जुन ने, वो योग वृक्ष की गति भगवान कही और कह करके फिर बताया कि योगी बड़ा श्रेष्ठ है, तपस्वी को ज्ञानी भी कर्म तपस्वी कर्मी और ज्ञानी सबसे योगी श्रेष्ठ है, इस बात तू योगी हो जा। तो ऐसी बात कही योगी जावर में सर्वेशा, योगी जितने गहले योगी, हट योगी, राजयोगी, मंत्र योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, अष्टांग योगी, अनेक तरह योग नाम भी सर्वेशा, उसमें योगी कोई बाकी नहीं छोड़ना, संपूर्ण योगी रहना। योगी नाम ये शब्द भी बहुवचन होने से सबका वाचक है, फिर भी योगी नाम भी सर्वेशा, योगी नाम अपनी सर्वेशा, जितने योगी हो सकते संसार में जितने, उन योगियों में भी मदगते अंतरात्मा, अंतरात्मा मदगत है, मेरे में प्रेम है और श्रद्धा है और भजन करता है, प्रेम श्रद्धा पूर्व मेरा भजन करता है, वो युक्ततम है, संपूर्ण योगियों में बड़ा श्रेष्ठ पुरुष है, ये बात भगवान ने कही। तो जैसे भगत की बात भगत भगत के सामने भगवान की बात चलती है तो भगत बड़ा प्रसन्न हो जाता है, ऐसे भगवान के सामने भगत की बात चलती है तो भगवान भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इनका आपस में बहुत घनिष्ठ प्रेम है, एक विलक्षण प्रेम है, उस विलक्षण तो हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं अभाव नहीं है, हम जानते नहीं है कितना विलक्षण प्रेम है, उसको भगवान ही जाने और भगवान ही भगत ही जाने, वो अत्यंत प्रेम है। उस प्रेम के कारण से भगवान ने सातवां अध्याय बड़ी खुशी प्रसन्नता में आकर शुरू किया। 30 श्लोक है जिसमें अर्जुन का श्लोक है ही नहीं, अर्जुन का प्रश्न है ही नहीं। मैया आसक्त मना पार्थ है योगम युद्धन मदाशक, तीन बात मेरे में आसक्त मना हो जाए और मेरा यास ले और मेरा योग करे, तो तू असद से समग्र रूप को निस्संदेह मेरे समग्र रूप को तू जानेगा, समग्र रूप है वो यथा या जिस प्रकार तू जाने उसी प्रकार से मैं तेरे को कहूंगा समग्र रूप। तो ये समग्र पद बड़ा विलक्षण है, इस समग्र के भीतर अंतर्गत सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है, दो भुज भी है, सहज भुज, जितने भगवान के स्वरूप विराट रूप आदि दिए गए जाए वे सब के सब भगवान समग्र शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। ब्रह्म में कभी समग्र रूप नहीं आया है, सर्वंगल एकदम ब्रह्म है, एकदम करके सब ब्रह्म है, यही बात कही है। पर गीता में कहा है कि वासुदेव सर्वम, संपूर्ण वासुदेव है, सर्वम शब्द अलग कहा है, तो अलग कहने का और सर्वम खलद ब्रह्म कहने का तात्पर्य क्या है? ये सर्वम का तो सर्व शब्द है, ये त्रिलिंगी है, मानो सर्व कह सकते हैं, सर्व कह सकते हैं, सर्वम कह सकते हैं, पुल्लिंग में भी कह सकते हैं, स्त्रीलिंग कह सकते हैं, नपुंसकलिंग कह सकते हैं, फिर यह वासुदेव सर्वम का तो ये बात बैठती नहीं है, वासुदेव सर्व कहना चाहिए, विशेष विशेष विशेष विशेष उद्देश्य लिंग संख्या विभक्तिया प्रायस्था एवं कर्तव्य समानार्थ विशेषण, विशेष में जो संज्ञा है, लिंग है, संख्या है, विभक्ति है, वही विशेषण में होनी चाहिए। तो सर्व शब्द त्रिलिंगी है और वासुदेव पुल्लिंग है, वासुदेव सर्व ऐसा होना चाहिए, वासुदेव सर्वम क्यों कहा? तो सर्व कहने का तात्पर्य है कि जहाँ सर्व सर्व और सर्वम तीनों होते हैं वह एक शेष नपुंसक ही रहता है। जैसे बकरिया आ रही है तो बकरिया बकरा भी है, पर बकरिया कह रहा है बकरा आ रहे थी कहते हैं केवल बकरा हो तो कह सकते हैं, एक दो चार बकरी हो तो बकरी शेष रहेगी, बकरा नहीं रहेगा। घोड़े आ रहे हैं तो घोड़ा ही शेष है, घोड़ी शेष नहीं रहेगी, बकरा एक ही बात है, बकरा से घोड़ा शेष रहेगा। ऐसे शब्दों में शेष रहेगा उसके अंतर्गत सब आते हैं, तो नपुंसक के अंतर्गत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सब आ जाते हैं। इस वास्ते वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्व होना चाहिए, सर्व कैसे होना चाहिए, बस ये पुल्लिंग है, सर्व सब त्रिलिंग है, इसको सर्व भी कह सकते, सर्वा भी कह सकते, सर्व भी कह सकते हैं। तो इसे तात्पर्य क्या है, तो सर्व शब्द के अंदर स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग सब है, सर्वा भी इसके अंतर्गत है, सर्व एक अंतर्गत है, सर्व के अंतर्गत है। जैसे यज्ञो दानम तपस्तेव, यज्ञो दानम तपस्तेव पावनानी, पावनानी नपुष दिया, तो ये व्याकरण की दृष्टि से सर्वम शब्द इस बात दिया है कि सब इसके अंतर्गत आ गया, कोई बाकी बाकी नहीं रहेगा, अशुद्ध है, शुद्ध है, निर्मल है, समल है, उत्पत्ति विनाश वाला है, कैसा है, सर्व शब्द आ जाए, सर्व शब्द दिया है, सर्व लिखित ब्रह्म कह दिया। तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए विवेक प्रधान है, ज्ञान में विवेक प्रधान है, ज्ञान मार्ग में विवेक होता, फिर वैराग्य होता, फिर समाधि, फिर भूष होता, फिर श्रवण, फिर बदन, फिर निध्यासन, पद्धतन, आठ अंतरिक्ष साधन है, सबसे पहले विवेक है। भक्ति मार्ग में विवेक नहीं, भक्ति मार्ग में श्रद्धा है, विश्वास है, तो भक्ति मार्ग विश्वास से चलता है। भक्ति मार्ग वाला जान मान करके जानेगा, और ज्ञान मार्ग का जान करके मानता है, वो पहले नहीं मानता है, वो जानता है पहले, तो जानने में तो विवेक आता है, तो विवेक में सब लग जाते हैं, विवेक में सब आ जाएंगे। तो विवेक न होकर सर्वं खलदं ब्रह्म में विवेक है, विवेक में जड़ जड़ता का त्याग है, चिन्मयता ग्रहण है, और भक्ति में जड़ता चिन्मयता किसी त्याग है नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते, ज्ञान मार्ग में कहा, और भक्ति मार्ग में सत सत्ता अर्जुन अमृतम शिव मृत्यु से सत सत्ता, सत असत में ही हूँ। भक्ति ज्ञान में नहीं कहेगा ऐसा, ज्ञान में तो सत असत दोनों का विवेक होगा, विवेक होगा सत में रहूं, असत में नहीं हूँ कहेगा। पर भक्ति में कहते हैं अमृतम शिव मृत्यु से सत सत्ता अमृतम, सत असत्ता हमें, मैं ही हूँ, सत में ही हूँ, असत में ही हूँ। तो भक्ति में ये विलक्षणता है, उस विलक्षणता के लिए भगवान ने समग्र पद दिया है, समग्र माम यथा ज्ञानसति, तो समग्र के भीतर सगुण निर्गुण साकार निराकार सब रूप भगवान के आश्रित है, अशुद्ध शुद्ध निर्मल खास हार्ड है, मांस है, मरिया है, ये है, और मेला है, मुंह है, पेशाब है, मांस है, मार गंदी से गंदी चीज, बदी से बदी चीज, सब कुछ सर्वम के उस पेट में आ जाएगा, सब कुछ परमात्मा ही है, ये ठीक है बहेगा। तो कहीं भी नहीं भगवान के सिवाय कोई वृत्ति जिसकी दूसरी वृत्ति पैदा ही नहीं होती, तो ये वासुदेव सर्वम है, तो वासुदेव सर्वम के अंदर ब्रह्म आ चल जाए, ब्रह्म शब्द के अंदर वासुदेव नहीं आ सकता, ब्रह्म शब्द के अंदर संपूर्ण सगुण निर्गुण नहीं ले सकते, वहां निर्गुण लेना पड़ेगा, तो वहां पर सर्वम ब्रह्मात्मकम, ये गीता भी का दुष्म आया, ब्रह्मात्मा कहा इसको भी, मानो सर्व वासुदेव है, इसको भगवत गीता भागवत के एकादश ग्रंथ में ब्रह्मात्मा कहा है, मानो ब्रह्म शब्द से कोई बहन नहीं है, कोई ब्रह्मात्मा है, पर ब्रह्मात्मा सर्व विद्या आत्म मनुष्या परिभाषित होकर सर्वथा मुक्त संशय। तो सर्व शब्द कहने के वासुदेव की बात यह है कि ये इतना बड़ा पेट है, इस वास्ते ब्रह्म इसके अंतर्गत आता है, ये सुन नहीं सकता आदमी, कहते कैसे ब्रह्म एक देश कहते हो, ब्रह्म एक देश तो है, निर्गुण का नाम ब्रह्म है, सगुण में ब्रह्म देश है, ज्ञातुं दृष्टुं प्रवेशुं, तीन बात बताए भक्ति से, और ज्ञान से क्या तत्वमान तत्व ज्ञात विषय थे, ज्ञात विषय प्रवेश दो बात बताई है, भक्ति में दर्शन की बात भी बताई है, भक्तिया तुरा न्याशा किया अहम विदो ज्ञातुं दृष्टुं प्रवेशुं, और तत्वमान तत्व ज्ञात हुआ विष्णु तत्व आती है, विष्णु नहीं आएगा, तो भक्ति के अंतर्गत आ जाता है, ब्रह्म के अंतर्गत भक्ति नहीं आती, विष्णु सुगुण सर्वगुण नहीं आता, क्योंकि निर्गुण गुण का निषेध किया है, या समग्र पद दिया है, या निषेध निषेध नहीं किया, किसी का निषेध नहीं किया है, इस वास्ते यह ब्रह्म के आ जाता है। आज लोग सुन नहीं सकते, जो ज्ञान मार्गी वाले है उसके सामने बात रखी तो वे तलबला उठते हैं, कैसे कैसे कह दिया, अब कैसे गीता कह दी, मैं क्या करूं, कह कभी मैं कहता डरू, मैं गोरख कह दी, मैं क्या करूं, गीता कह रही है, इस वास्ते गीता समग्र विशेष मानती है, सातवें अध्याय से ये समग्र रूप की बात चली है, फिर 11वें अध्याय में समग्र पद आया है, लोकार समग्र अंग्रेज भी, और समग्र पद आया नहीं गीता भर में, वहां दो में आया है। तो समग्र रूप मेरा है तो समग्र कहने का ही तात्पर्य है, क्योंकि अंत में जब 29 और 30वां श्लोक है, वर्षों तक ये 7वें अध्याय का 29 और 30वां श्लोक मेरी समझ में नहीं आया, वो क्या है, इसका मतलब क्या है, कहने का क्या तात्पर्य है, मैं नहीं समझा। फिर कुछ समझा साधक संजय में लिखा है, मैं साधक संजय लिखने के बाद फिर और समझ में आया, वह में भी समझ है, वह में भी आई है पर समझ, परंतु उनसे बहुत विलक्षण दिख लगी है। तो समग्र पदमा में वासुदेव और सर्वों के अंतर्गत ब्रह्म पद आ गया, तो ब्रह्मा की प्राप्ति ब्रह्म की प्राप्ति है, निर्गुण की प्राप्ति है, वो सगुण के अंतर्गत है। जो सगुण की उपासना करते हैं उनको भगवान कहते हैं। बुद्धि योग मैं देता हूँ 10वें अध्याय का 10वां 11वां श्लोक, दादा भी बुद्धि योगम तम ये नियंत्रे और तेसा ज्ञान जमाना तमा आत्मवीर तो ज्ञान दीपेन भाषवता दीपेन नाशयामी, अज्ञान को दूर कर देता हूँ। अरे मम दर्शन फल पन अनुपा जीव पाव निश्चय स्वरूपा, निश्चय स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, निस्वरूप का ज्ञान ही ज्ञान मार्ग में है, भगवान का ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान है। पाव निस्वरूप भक्त को निस्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है, भक्त को सब ज्ञान हो जाता है, भक्ति के भी जब कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग सब उसको ज्ञान आ जाते हैं भक्ति में, तो भक्ति निलक्षणता बताइए भगवान, तो वो भक्ति आती है। तो भक्ति को लेकर के है वासुदेव सर्वम, और ज्ञान को लेकर के है सर्वम ब्रह्म सर्वम खंडिदम ब्रह्म, जो इदम देखता है सभी ब्रह्म है। तो इदम क्या होता है कि जो ये नाशवान ये तो है नहीं, और वो है इस बात ब्रह्म ही है, संसार है कहाँ, एक क्षण भी संसार नहीं टिकता, इतनी तेजी से नष्ट हो रहा है कि जिसको आप देख नहीं सकते, ये उंगली है आप दो बार नहीं देख सकते, एक बार देखी बदल गई वो, तभी तो माँ से कैसे हम पैदा हुए आज कैसे है, हरदम बदला बहुत तेजी से बदल रहा है, अब ये कैसे ब्रह्म हो जाएगा, तो ये नहीं है, इसका अभाव करके ब्रह्म है, ये ज्ञान मार्ग है और वो भक्ति मार्ग है कि सदा सत्य अहम एव, मैं ही हूँ, असत भी मैं हूँ, सत भी मैं हूँ, नित्य भी मैं हूँ, अनित्य भी मैं हूँ, सार भी मैं हूँ, असार भी मैं हूँ, जो कुछ है सर्वम मैं वासुदेव है, सर्वम वासुदेव सब वासुदेव है, सब महात्मा से दुर्लभ है। महात्मा पद भक्ति मार्ग में लिया है, ज्ञान मार्ग में महात्मा पद नहीं आया है गीता में, योग मार्ग में महात्मा पद नहीं आया है, और भक्ति में साधकों के लिए आया, महात्मा नष्ट वाम पर दैव प्रकृति मां सदा भजन करने मन से क्या था भूताधि मध्यम, महात्मा लोग जो साधन करते उसको महात्मा शब्द का है, और वो जो भक्ति वाला वासुदेव स्वरूप सब महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा बहुत दुर्लभ महात्मा होगा, तो ज्ञान वाले महात्मा मिल जाएंगे, योग वाले महात्मा मिल जाएंगे, अष्टांग महात्मा मिल जाएंगे, बस वासुदेव महात्मा बहुत दुर्लभ है, बहुत कम मिलेगा, मिलेगा नहीं इतना, बहु नाम जन्म नाम अंते अंतिम जन्म में, तो वासुदेव स्वरूप इति सब महात्मा सुदुर्लभ इति ज्ञानवान, ये ज्ञान है जिसका, तो सब कुछ परमात्मा ही है, ये बात कहने में और सर्व खरीद ब्रह्म कहने में फर्क है। तो वासुदेव सर्व में सब कुछ पेट में ले लिया, कोई बाकी नहीं है, इस वास्ते सब कुछ परमात्मा ही है, उसे जड़ चेतन स्थावर जंगम शुद्ध और अशुद्ध पवित्र अपवित्र और अवतार और भगवान विष्णु ब्रह्मा शंकर और शक्ति सूर्य गणेश ये देवता नित्य देवता वगैरह, ये सब कुछ एक परमात्मा है, एक परमात्मा है, जैसे वो सर्वं खलिल ब्रह्म है इस तरह से वासुदेव सर्व सब भगवान ही भगवान है, हमारे प्रभु ही प्रभु है, इसमें सत असत का विवेक नहीं है, विवेक मार्ग ज्ञान का है, ये श्रद्धा भक्ति का मार्ग है, विश्वास पूर्वक माने इस बात को, तो विश्वास पूर्वक बात करने एक और चीज है और विवेक पर बात और है, तो विवेक को पहले कहा भगवान ने 11वें से 30वें श्लोक 20 श्लोकों में विवेक का वर्णन किया है, तो विवेक में सत असत सत असत नहीं हो सकता, असत नाशत भी देते भावा असत भावा ने भी देते अश भूमि भू सत्तायाम और विद्यते विद्य सत्तायाम सत्ता ही सत्ता कर दिया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ऐसा श्लोक मालूम दिया मैंने, ऐसे कुछ लोगों को दूसरा दिखता नहीं है, असत सत शब्द अश भूमि और भू सत्तायाम और विद्यते सत्तायाम विद्य सत्तायाम तीनों कहीं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतर विद्यते असतर भाव, तीन शब्द ऐसे दिए मिली क्षमता से। तो सत का सत है, सत का अभाव नहीं हो सकता और असत का भाव नहीं हो सकता। अरे उस भक्ति में सद असत हमें अर्जुन अमृतम से तथा तपा में हम निगृणा में उत्साह से अमृतम से मृत्यु से सद सत्ता हम अर्जुन शुभ है गतिर भरता प्रभु साक्षी नवास सरल सूर्य प्रभु प्रलय सारम निधानम बीज मध्यम तपा में हम अवश्य शुभ है कभी। तो वासुदेव सर्व में ब्रह्म के अंतर्गत आ जाएगा, ब्रह्म के अंतर्गत वासुदेव नहीं आ सकता क्योंकि वहां निर्गुण कर दिया, गुणों का निषेध कर दिया। यहाँ निषेध नहीं है, सब गुणों को लिया है सब कोई। इस वास्ते सगुण व्यापक चीज है और निर्गुण व्यापक नहीं है। इसका आप क्षमा करें, निर्गुण वाले की मुक्ति होती है इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु दोनों का विवेचन होता है, ये मिश्रण होता है। इस वास्ते ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि ब्रह्म कोई मामूली चीज हो और वासुदेव कोई बड़ा भारी चीज, ये भी गहरा तात्पर्य नहीं है। मन गीता में क्या कहा है, ये गीता पढ़ते पढ़ते गीता में बहुत विलक्षण विलक्षण बातें हमें देखती है और फिर भी जीता रहेंगे तो पता नहीं कितनी और दिखेगी या मर जाएंगे तो फिर चले जाएंगे। कई वर्षों पहले जब मैंने कहा था वहां सत्संग करता था, मैंने कहा वो 5-7 वर्ष में जी गया तो भगवत प्राप्ति बहुत सरलता से हो जाए ये बता सकता हूँ मैं। ये है अभिमान का वचन, क्षमा मांगता हूँ सबसे, मैं अपनी योग्यता नहीं मानता हूँ, पर मन में कभी कभी आ जाती है तो कह देता हूँ। तो जो कुछ जीते रहे, तो जब जो साधक संजीव ने लिखी उस समय में और इस समय में गीता के ज्ञान में मेरी वृद्धि हुई है, कभी मुझे लिखने की प्रवृत्ति हुई जिसको करता लिख दिया ही पहले, तो फिर भी बात आई तो इससे भी लोग और समझे विशेष ध्यान दें, इस बात फिर कड़ी प्रवृत्ति हो गई। वो तो निर्गुण के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता, सगुण के अंतर्गत निर्गुण आता है और उसने समग्र पद भी समग्र दे दिया, समग्र माम ये था ज्ञान श्री समग्र लोग। समग्र में तो निर्गुण सगुण सब आ जाएंगे, लेकिन सगुण में निर्गुण कैसे आएगा, जैसे निर्गुण में सगुण नहीं आता ऐसे सगुण में निर्गुण कैसा है, उतने अंश में मेरा प्रश्न था। ये मैं बात क्या है कि सगुण कहने से गुणों के सिवाय निषेध नहीं है, गुण के सिवाय गुजर नहीं आएगा निषेध नहीं है, निर्गुण कहते ही गुणों का निषेध होता है। आपको निर्गुण शब्द में गुणों का निषेध आता है, सगुण परमात्मा का वर्णन है उसमें तो भगवान ने 6 बातें कही, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ते थे ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म से अभिलम। मानो जो मेरा बदले करते है मांस अभ्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणा संते ब्रह्म भूया कल्पते, उपासना मेरी है मानस अभ्यभिचार भक्ति योग अभिचारी भक्ति योग से भजन करता है वो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। कि ब्रह्म प्राप्ति का पात्र कैसे होगा, आपके दर्शनों का पात्र हो सकता है। और सब गया है मानस अभ्यभिचार भक्ति योग से होते स गुणान समिति एतान संपूर्ण ब्रह्म वाय कल्पते, क्योंकि ब्रह्म प्रतिष्ठा हम निर्गुण सगुणी बात बार बार अध्याय में पूछी, वहां आप देखो मैया शक्ति बना पार्थ है योग में जन्मदास है असर से समग्र माम यथा क्या सुनो, मेरे को जाने का उपाय कह रहा हूँ तो मेरे को बात जाने में तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है, एवं शक्ति युक्ता है भक्ता स्वरी उपास दे ये से आप अक्षर अभ्यक्तम तेषा के योग भक्तमा के मैया वेश मनोयाम द्वितीय युक्ता उपास दे श्रद्धा पे तो युतमा माता वे युतम है। और निर्गुण ये तो अक्षरम अनिर्देशम अभ्यक्तम 8 विशेष लिए अभ्यक्त सर्वत्र गम अचिंतन से कूटस्थम असन ध्रुव सन्नी वेन्द्रिय ग्राम सर्वत्र समुदे ते प्राप्त मंत्री मामे उपास अक्षर प्राप्ति माम सगुण भी ये कैसे कहते हैं निर्गुण की प्राप्ति निर्गुण की प्राप्ति होनी चाहिए माम कैसे कहते हैं। तो निर्गुण भी मैं हूँ, सगुण भी मैं हूँ, साकार भी मैं हूँ, निराकार भी मैं हूँ, मैं हूँ सभी, अद्वैत भी मैं हूँ, द्वैत भी मैं हूँ, विशिष्ट अद्वैत भी मैं हूँ, शुद्ध अद्वैत भी मैं हूँ, अशुद्ध भेद भेद मैं हूँ, इसमें सब आ जाएगा समग्र में। निर्गुण ब्रह्म में सब न्यास होगी, उसमें गुणों के रह ही देता तो आएगा और आएगा नहीं। इस वास्ते गीता की ये व्यापक बात है, बहुत विलक्षण व्यापक बात है। इस वास्ते ऐसे शब्द बहुत कम आते, भगवान ने शब्द ऐसे दिए है, समात्मा सुदुर्लभ है, ऐसे दुर्लभ ज्ञान मार्ग में नहीं बताया है, योग मार्ग में नहीं बताया है, ध्यान मार्ग में नहीं बताया है, ये ऐसे प्राप्ति विजयी तत्व की, परंतु समात्मा सुदुर्लभ नहीं बताया है। तो वासुदेव स्वरूप समात्मा सुदुर्लभ है, सब कुछ वासुदेव है, ऐसा महात्मा में न दुर्लभ है, तो इसकी विशेषता भगवान बताते हैं। अगर उसमें अखंड रस की प्राप्ति होती है, इसमें अनंत रस की प्राप्ति है, प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद प्राप्त होता है भक्ति में, प्रतिक्षण वर्धमान, और ज्ञान में अखंड शांत शांत आनंद, किसी बात की कमी नहीं है। ज्ञान मार्ग में शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है, कभी किंचित मात्र भी कमी हो ही नहीं सकती, इतना पूर्ण है, परंतु वो एक रस है, एक रस, और जिसमें अनंत रस है, अनंत उबला है, उबला जैसे दूध उबले उबला है, इस तरह से भक्ति मार्ग में उछाला आता है, विलक्षण प्रतिक्षण वर्धमान है, प्रतिक्षण बढ़ता हुआ प्रेम है। तो ये भक्ति मार्ग विशेषता बताया है, तो भक्ति मार्ग विशेषता वो वास्तविक सर्व यार, वो है सर्व कल्याण ब्रह्म। तो ये भेद है दोनों का, सगुण और समग्र एक ही है क्या? हाँ, समग्र एक, सगुण भगवान और समग्र भगवान, समग्र भगवान उसमें समग्र माम, समग्र माम है। देखो विस्तृत बात बता रहे, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंत्र ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण में अध्यात्म कर्म चाहिए, जब अध्यात्म में कृष्ण शब्द दिया, कर्म में अखर शब्द दिया, ब्रह्म शब्द कृष्ण दिया, तद शब्द है तद ब्रह्म, जो उसको ब्रह्म कहते हैं वो प्राप्त हो जाता है, तो और कुछ लग नहीं सकता वहाँ, कोई शब्द नहीं लगते ना, सर्वग्रम जा रहे हैं, और कर्म अखिल हूँ कृष्ण अध्यात्म, अध्यात्म जीव के लिए कृष्ण लगाया, कर्म के लिए अखिल लगाया, और ब्रह्म के लिए नहीं है, तो ब्रह्म को जान जाता है, संपूर्ण कर्म को जान जाता है, और संपूर्ण जीवों को जान जाता है, साधि भूतादि असाधि भूतादि दैव साधि यज्ञ विदु प्रयाण काल मानते हुए ये माम विदु अधिभूत अधियज्ञ अधि सहित जो मेरे को जानते हैं, वे मेरे को जानते हैं, तो मेरे को जानते हैं वही समग्र है। भगवान कृष्ण को समझना है, यह है समग्र ब्रह्म, सगुण है ये, तो इसलिए अंतर्गत ये सब बातें आएगी, ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ और अंधकार मेरे को जानते हैं, सात बात आई, ये सात बात ही अर्जुन ने पूछ ली, आठवां अध्याय में सात प्रश्न किया, सात ही उत्तर दिया, सात ही श्लोक पूरा हो गया, फिर सगुण प्राप्ति कैसे होती है ऐसे मेरे पर बताया, आठवां इस बात आगे नौवां अध्याय तुम प्रवक्षा ने हुए वहां भी ज्ञान से विज्ञान कहूंगा, सातवें अध्याय ज्ञान से विज्ञान कहूंगा, तो सातवें विज्ञान से ज्ञान कह रहे थे, अर्जुन ने पूछ लिया, जो आठवां अध्याय कह दिया, आठवां अध्याय कहने के बाद फिर विज्ञान से ज्ञान, ज्ञान सभी के लिए ज्ञातव्य न उसे जिसके जानने के बाद ज्ञातव्य बाकी रहेगा नहीं, ये सब विषय में व्याकरण से विज्ञान से ज्ञान कहूंगा, सातवें में कहा, नौवें में कहा, आठवें व्यवधान आ गया बीस में, इस वास्ते तो भगवान बहुत भीषण बताते हैं, तो वासुदेव सर्व में सब कुछ आ जाते हैं, ब्रह्म में सब कुछ नहीं आता, इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्म प्राप्ति मामूली है, ऐसा कोई नहीं समझे, भगवान ने कही नहीं, ज्ञान सर्जन पवित्र भी विद्य थे तत्सव लोक संस्या काले आत्मनिबिंद थी, काले आत्मनिबिंद थी आपसे आप प्राप्त होता है, नहीं ज्ञान सर्जन पवित्र उसे समझ पवित्र कुछ नहीं है, तो ज्ञान की महिमा भी भगवान ने कम नहीं की है, परंतु मेरे को समग्र रूप से मानते हैं वो समूह जानने में मानेगा, ये बात है, तो ये विशेषता है। इसमें आप लोग अभ्यास करो, आप लोग विचार करो, और आप विचार करो मेरी प्रसन्नता होगी, युक्ति से अनुभव करके मेरी बात को काटोगे तो मेरी प्रसन्नता होगी, क्यों मेरा ज्ञान बढ़ेगा, हम ज्ञान बढ़ाना चाहते भाई, हम और समझे और समझे और समझे गीता जी को। महाराज जी ये जो धुंधलापन आ रहा है सगुण और समग्र, हाँ। ये वास्तव में आप एक ही बता रहे हैं या समग्र का एक अंश सगुण है? नहीं है, ये समग्र नाम सगुण का नाम समग्र है, समग्र माम यदा ज्ञा सी अंत में ते विदुर युग ते माम विदु, मेरे को जानते कौन सा समग्र माम, वही माम शब्द दिया है, अंत में भी माम विदु मेरे को जानते है, तो मेरे को जानते मैं समग्र हूँ, सब मैं समग्र हूँ, ज्ञान में न तदस्ति बिना यथा मैं भूतम श्रास भक्ति में कहा यथा भी सर्वता जो जितने प्राणी है उसमें कहा है कि ये तीन गुण से रहित कोई तत्व तो नहीं है। ज्ञान मार्ग में न तदस्ति प्रतिज्ञा मा जीवी देवेश हुआ पुनः सत्व प्रकृति 39 श्लोक 18 10वां अध्याय का त्रिगुणी तीनों गुण शरीर कोई तत्व है ही नहीं और भगवान कहते मेरे सिवाय तत्व कोई है ही नहीं। 10वें में तो कहते हैं मेरे सिवाय कुछ नहीं है और 11वें में तीन गुणों के सिवाय कुछ नहीं है त्रिगुणी सब संपन्न मात्र पृथ्व्याम देवी देवेश देवताओं में स्वर्ग में दूसरे लोकों में ऐसे यदि वैष्णव भी गुण तीनों गुणों से रहते वस्तु है नहीं सब त्रिगुणात्मक है और भक्ति में कहते सब मेरा स्वरूप है कोई मेरे बिना है ही नहीं। कितना फर्क है न तदस्ति बिना यथात मया भूतम चरांत मेरे भूत में है ही नहीं। वहां कहते गए तिवी देवेश सत्वम प्रगति भूतम यदि वैष्णव भी गुण ही तो वह त्रिगुण गुण मात्र है और यह मेरा स्वरूप है सभी। 10वां मैं कहते हैं विभूति बताई विभूति विभूतियां बताई तो विभूतियों के विषय में मेरी पहले धारणा थी कि विभूति विशेष चिंतन करने लिए बताया कि अर्जुन ने पूछा केशु केशु भावेशु चिंतियों से भगवान मया आप किन किन भावों में चिंतन के लोग हैं वो मेरे को बताओ विभूतियों कह दी। फिर विभूतियां बता करके बताया यद यद विभूति सत्सतम यद यद विभूति सत्सतम श्रीमद ऊर्जित मेवा तत्व देवावगत सत्वम मम तेजोश संभव मेरे तेज के अंश से उत्पन्न होने वाली है जो जो विभूति है मेरी है जो विलक्षणती है मेरी है। अरे स्त्री में सुंदर रूप देखा वो मेरी विभूति है जो रुद्र में आदर्श है वो मेरी विभूति है जहां आपको विलक्षणती है सब मेरी विभूति सब मेरी विभूति विभूतियों का तो विभूतियों का अर्थ हम समझते थे गौण पर बात तो गौण नहीं है मुख्य बात है सब कुछ परमात्मा ही है उसे सिवाय कुछ है ही नहीं कुछ ही विलक्षण देखते हैं सिर्फ परमात्मा के और वो विलक्षण है ही नहीं हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं। अब उसमें देख अटक जाता है तो गलती होती है इस वास्ते केशु केशु भावेश चिंतियों से तो अब भगवान के लिए क्या करेगा सब मेरे से अथवा बहु नहीं थे ना अंत में अथवा सुन तेरे भक्ति विभूति बता दी वो सब विभूति मेरी है अथवा बहु नहीं थे ना किंग आते हैं तवारी सुना अरे अर्जुन तेरे को बहुत जानने से क्या मतलब चाबू ले तेरे सामने थे हुकुम चलाता हूँ बसात बैठा हूँ तेरे को क्या करने की जरूरत है क्या विभूति पूछता है कहा चिंतन करूँ अथवा बहु नहीं थे ना किंग आते हैं तवारी सुना विष्णु एक अंश है ये अंत अनंत श्रेष्ठ है उसको मेरे एक अंश व्याप्त कर मैं स्थित हूँ मेरे किसी एक अंश में है ये तो क्यों दिखाओ तो भगवान ने दिखाया दिखाया तो तपस्या देवास्तव देव देह है आपके शरीर में अनंत ब्रह्मांड देखा देव में अपश्य देव देव से शरीर पांडव सदा संजय में कहते भगवान ने शरीर में देखा और भगवान खुद कहते हैं मम देह है उठा गए ये तू देखना चाहता है जो कुछ मम देह मेरे देह में देख ले भगवान के देह में विराट दर्शन सब मम देह संजय के वचन में भगवान के देह में अर्जुन के वचन में भगवान के देह में संजय और अर्जुन और भगवान के वचन में मम देह है उठा गए देख अत एक स्थम जगत कृष्ण जगत तो संपूर्ण और यह एक जगह मेरे एक अंश में मेरे तो एक अंश में और जगत संपूर्ण मात्र अनंत ब्रह्मांड वे सब मेरे एक हर्ष में है देख ले तू तो ये विभूति बाता कर विशेषता का अब वो मैं दुष्ट भी समझते रूप हूँ जब 10वां अध्याय रहा तब तो ये कहा मजा भक्त वर्ष अशेष है ना विभूतियां सुनकर कहा कि अब सब विभूति कह दू अब आपकी विभूतियां सब कह दू अच्छे सुनने बड़ा आनंद आया मैं अमृत में सुनता तृतीय दास थी ऐसे अमृत में भजन सुनते हो तृप्ति नहीं हो भक्त मरने अशेष दिव्य याद भी होते हैं बिल्कुल कैसे कह दो भगवान के अंदर श्यामी दिव्य याद होते प्राधान्य प्रधान दर्शक हो क्यों मेरे विस्तार का अंत नहीं है अंत है ही नहीं विस्तार करके पूरा ऐसा पूछा पर 11वें अध्याय में क्या कहता है विष्णु विश्वामित्र रूप हो मैं आपका रूप देख रहा, आप जो एक अंश में सब संसार है वो रूप देखना चाहता हो, विष्णु मैं शक्य हूँ, आप मानते हैं कि तू देख सकता है तो दिखाई पड़े मेरा आग्रह चाहिए। अब नहीं कहते सब कह दो, सब दिखाई दू, दर्शन भी कहते सब दिखा दो, आप मुझे सब सब कह दो। अब चेत हुआ भगवान के लिए मेरे विस्तार का अंत नहीं है, नान तो संदिग्धा नाम विभूता नाम परंत, पहले भी अंत नहीं है, पीछे भी अंत नहीं है, ऐसे तू देश थे प्रभुते थोड़ा सा डेमो ने बताया तेरे को। तो यहाँ कहते बंदिश तत्सक्यो, मैं दृष्टि प्रभु मैं देख सकता हूँ तो महाराज मेरे को दिखाइए, नहीं दिखाओ तो मैं ये नहीं मानूंगा, देख मैं देखने की शक्ति नहीं रखता। अर्जुन देखा भगवान का पश्चिम पार्थ रूपाणी, पांच बार का पांच पश्चिम पार्थ रूपाणी, नाना विधान दिव्यानी नाना वर्णा के नीचे पश्चि आदि वसुद रुद्रान अश्वि रूप बहु ने अदृश पश्चिश ये एक जगत पश्चि आदेश पश्चिम पश्चिम पश्चिम पांच बार का अर्जुन दिख रही है दिख रहा है ही नहीं। तब कहा न तू मान सके देश माने नहीं वो चक्षुषा, इन चक्षु मेरे को नहीं देखता, दिव्य पे दे हम चक्षु दे दिव्य चक्षु दे फिर दे तो दिव्य चक्षु देख लेगा। तो भगवान का अनंत रूप है, अपार असीम रूप है, वो भी देख नहीं सकता तो दिव्य विद्या पश्चिम आप दिव्य चक्षु दे उस दिव्य चक्षु में चकाचूंद हो गया, घबरा गया। अब इन दुकान क्या दशा है उसमें कहा महाराज मैं तो घबरा गया हूँ, अब दर्शन दर्शन रूप रूप वो रूप दिखाओ महाराज चतुर्भुज रूप तेरे रूप चतुर्भुज विष्णुमूर्ति आप वो हो जाओ। तो भगवान बहुत विलक्षण है, विचित्र बहुत विचित्र का है। तो गीता में ऐसी अनोख बात कही है, आपने क्या प्रश्न हो रहे? खास तो यही बात है, खास तो यही बात थी सगुण के अंतर्गत निर्गुण कैसे आ रही है। सगुण के अंतर्गत निर्गुण का सगुण का ये नहीं बताया है कि सगुण ही कहूंगा समग्र कहूंगा, सगुण कहने में समग्र कहने में सगुण और समग्र दोनों एक ही है। एक तब एक सगुण का नाम समग्र है, समग्र कहूंगा समग्र पद भैया है तो समग्र बात बात क्या रहेगा, निर्गुण का ही समग्र पद नहीं आएगा। और कोई कहेंगी मैंने देखा नहीं, फिर आप लोग देखो फिर मेरे को बताओ आया है तो मैं मान लूंगा, मेरे दृष्टि में नहीं आया है। और इसमें समग्र आया समग्र पद आया है, असल से समग्र माम माम समग्र मेरे समग्र रूप हो तो उसमें निर्गुण भी समग्र भी सब आ जाएगा। सगुण के बीच में गुण सहित हो ये ठेका नहीं है, समग्र जो गुण हो निर्गुण हो सगुण हो साकार हो लागव सब समग्र हो सातवाध्याय समग्र रूप दिया पहले ये विलक्षणता है। इस वास्ते समग्र के अंतर्गत आ जाता है सभी समग्र माम और अंत में माम विदु मेरे को जानते सभी तो माम शब्द समग्र का वचक है, समग्र सभी सब आ जाता है भीतर में। अब समग्र से आप क्या करोगे बताओ, क्या अलग करोगे समग्र से, क्या अलग करोगे समग्र को दे दिया भगवान ने, असल से समग्र माम यथा ज्ञा सी भक्ति बात आई जो भगवान खुश हो गए, सातवां कर दिया फिर आठ उत्तर देगा नौ आई फिर शुरू कर दिया दसवां फिर शुरू कर दिया अपनी तरफ से, सातवां अपनी तरफ शुरू किया नौवां अपनी तरफ शुरू किया दसवां फिर अपनी तरफ शुरू किया। भगवान वाहन बहुत आ गया विचित्र था मस्त हो गए कहते कहते वो ये माँ वैष्णु में परम होते फिर शुरू में परम वचन कहता हूँ परम वचन श्रेष्ठ महाभूषण में परम वचन ये प्रिय मनाया वक्षा में हित काम्य तेरे पास प्रेम रहता है तेरी हित ही काम से कहूंगा तेरे हित के लिए कहूंगा सुन मेरा पीछे पड़ गई सुना तो दसवाध्याय शुरू कर दिया। तो भगवान में बहुत मस्ती भाग कह रहे हैं भगवान सातवां नौवां दसवां सभी ग्यारहवां तो ये भगवान की बहुत ही विशेषता से बताई भगवान। तो इस वास्ते समग्र शब्द है मूल में खास विशेष असल से समग्र माम ये सातवें से ही गया पहले कल नहीं आया, समग्र पद केवल कर्मों का बात आया और समग्र पद नहीं आया भगवान ने ये समग्र पद आया यहाँ। इस वास्ते समग्र के अंदर में सब आ जाएंगे। अब समग्र के अंदर में आप बताओ कौन सा बाकी रहेगा, सगुण कहने में सगुण शब्द नहीं कहा भगवान ने, मेरे सगुण को बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा, ऐसे हम समग्र माम का सगुण तो हम लोग कहते हैं सगुण तो खुद है ही सगुण तो खुद है ही माम बोल करके। माम बोल करके सगुण तो रूप में खुद है ही है ही, पर वो सगुण नहीं कहा भाई, सगुण ही आएगा निर्गुण नहीं आएगा। समग्र कहा भगवान ने, असन से समग्र माम, असन समग्र मेरे को ज्ञान, तो समग्र तो बात क्या रहेगा। अब ये जो परमात्मा का जो ब्रह्म स्वरूप है इसका विभिषण बहुत होता है। बड़े बड़े ग्रंथ है महाराज, इसमें ज्ञान मार्ग में बड़े बड़े विचित्र ग्रंथ है, ऊंचे ऊंचे ग्रंथ है ज्ञान मार्ग के, मामूली नहीं है। पर गीता बात साफ साफ खोल कर कहती है साफ साफ, ऐसे सगुण के भी भक्ति मार्ग है, ये श्री रामानुजाचार्य महाराज है, वल्लभाचार्य है, विष्णु स्वामी है, ये जितने जितने निम्बार का आचार्य है, चैतन्य महाप्रभु है आदि कुमार ने भक्ति बहुत विचर किया है, भक्ति का बहुत विचर किया है। उसमें भी अच्छे अच्छे ग्रंथ है, विचित्र विचित्र ग्रंथ, परंतु समग्र भगवान ने कही समग्र, तो सगुण हम कहते हैं सगुण रूप समझिए समग्र माँ पिता दृष्टि श्री। अब इसमें गीता जानने वाले कई बैठे हैं, आप शंका करो, कोई शंका करो, कोई कोई तत्व निकलेगा, कोई कोई बात बढ़िया निकलेगी। समुद्र रूप निर्गुण सगुण सारे आ गए, सब आ गए, अकेला सगुण को नहीं, समग्र रूप में अकेला सगुण तो नहीं, निर्गुण सगुण सभी आ गया, सभी आ गया, समग्र कह दिया, समग्र माम असर स्वयं समग्र माम, संदेह रहित मेरे समग्र रूप हो जाएगा। मैं ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ इनके सहित। दूसरी बात क्या बताई है, ये कर्मयोग और ज्ञान योग लोकेश्विधा निष्ठा, ये लोक ही निष्ठा है दोनों, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों लोक ही निष्ठा है, लोकेश्विधा निष्ठा पूरा प्रभुत्व हमारे ज्ञान योग संख्या नाम कर्मयोग योगी नाम, क्यों कर्म और ज्ञान, ज्ञान है आत्मा को लेकर के और कर्मयोग है जड़ता को लेकर के, तो जड़ चेतन दो ही है, चीज चीज है ही नहीं, ये लौकिक है लोके क्षर उत्तम पुरुष अन्य, वो लौकिक नहीं हो, अलौकिक है परमात्मा ईश्वर अलौकिक, ये ज्ञान है भक्ति है लौकिक है सभी, कर्मयोग ज्ञान योग शोक समकक्ष है दोनों बरोबर है, ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग विलक्षण है, वो अलौकिक है भक्ति योग अलौकिक है, ये लौकिक है, तो लौकिक अलौकिक विभाग गीता में दिया है। ये लौकिक अलौकिक की तरफ हमारी साधक संधि दिखते समय दृष्टि नहीं थी, लौकिक अलौकिक उसमें आपको नहीं मिलेगा, साधक संजीवनी इसमें मिलेगा विशिष्ट में, भाई वो तो ज्ञान बढ़ता है, जो जो आदमी देख है तो उसे बहुत बढ़ता ही है, हर एक विषय में बढ़ा ही हो, तो समग्र सब ऐसा है। विराट रूप देखते हुए अर्जुन है, विराट रूप देख रहा है, तुम्हें क्षरम परमम, तो आप अक्षर दो, ये आप ही हो, तुम अक्षरम परमम वेद तव्यम, जानने के लिए ब्रह्म भी आप हो, ब्रह्म भी तुम अक्षरम परम वेद, तुम से विश्व से, इनमें तीन रूपों का वर्णन है, निर्गुण रूप का, सगुण निराकार का और निर्गुण सगुण साकार का। बहुत पुरानी पुस्तक लिखी हुई है मेरी भक्ति के विषय में, वह भी औसलो लिखी है, तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम और तुम से विश्व से परम निधानम और तुम व्यवशासन धर्म गोपता, ये गोपता तो हुआ अवतार, निधानम हुआ भगवान सगुण निराकार और तुम अक्षरम परम निर्गुण निराकार, वो का वो शब्द कहते हैं भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, हाँ और तुम अक्षरम परमम ब्रह्म क्या है, अक्षरम परमम ब्रह्म, तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम, तुम से विश्व से परम निधान, तुम विश्वास धर्म गोपता सनातन तुम पुरुषों तो तीन रूप एक श्लोक बने। चंद्र प्रसन्न करी बोलेंगे ना, पहले बोल दिए थे आप उस बात, पहले पहले महाराज जी ने बता दी थी बात, उसको थोड़ा गंभीरता से वो बता दिया, उसको आप थोड़ा गंभीरता से कहते हैं जीव भगवान क्यों नहीं हो सकता, ये इतनी बात है, जीव भगवान कैसे, भगवान भगवान ही है, जीव ईश्वरी भगत कर, जो जो सबके रहे ज्ञान एक रस, तो जीव ईश्वरी भेद कहो कस सब है ना, उत्तराखंड में रहा कि जीव के एक रस ज्ञान रहेगा तो जीव का ईश्वर भेद क्या होगा, भगवान का ज्ञान एक रस रहता है, देखो योगी माना भगवान को योगी क्या है, कृष्ण भगवान को योगी कहते हैं, योगी दो तरह के होते हैं, एक यंजान योगी होता है, एक युक्त योगी होता है, यंजान योगी तो दृष्टि दृष्टि डालने पता इंग्लैंड में क्या हो रहा है तो दृष्टि डालेंगे तो पता लगेगा ये इंजान योगी। अरे भगवान बिना दृष्टि डाले सत्य ज्ञान मिला सभी स्वभाव ये युक्त होगी भगवान योगी में युक्त योगी है और वो है इंजान योगी तो वो तो दृष्टि डालेगा तो पता लगेगा भगवान बिना दृष्टि देगा सभी सत्य स्वभावी सत्य स्वभाविक। पूछते हैं महाराज जी जीव का जब दृष्टि भाव मिटता है तब तो वो भगवत स्वरूप ही होता है भगवत स्वरूप हो जाता है भगवत स्वरूप हो जाते में कोई संदेह नहीं भगवत स्वरूप हो जाता है भगवान अलग नहीं होता अलग भगवान नहीं होता वो भगवत स्वरूप हो जाता है भगवत स्वरूप में कोई संदेह नहीं परंतु उत्पत्ति स्थिति पर लेकर वो नहीं होता परमात्मा ही है। प्रश्न हो गया ना प्रश्न और बात भगवत स्वरूप हो गया ऐसा बोल दिए थे ना बस ठीक नहीं गीता में क्या कहा है गीता में एक शब्द बड़ा विलक्षण आया है इदं ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म आगता गीता में मैं सर्व था मेरा धर्म है जैसे ही धर्म उसका साधर्म साधर्म प्रकरण लिखा है अपने गीता दर्पण में साधर्म प्रकरण लिखा है मम साधर्म आगता सर्गे भी दो बजायते जैसा मैं हूँ ऐसा ही वो हो गया मम साधर्म आगता साधर्म पद भी हरे तरह हरे तो खुला नहीं थी मैं साधर्म शब्द का है साधर्म क्या सच्चिदानंद स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा स्वरूप जैसे परमात्मा है ऐसे ज्ञानी महात्मा मेरी साधर्मता है तो गीता में गीता दर्पण में सगुण में निर्गुण में साकार निराकार में साधर्मता बताई उसमें गीता में कहाँ कहाँ साधर्म आया है साधर्म बताया गीता दर्पण आप देखो आप पुस्तक पढ़ो फिर पूछो। एक महाराज जी जहाँ ज्ञान योग और भक्ति योग की तुलना की जाती है वहाँ ज्ञान योग से अपने लोग वो जो वेदांत का ज्ञान लोग उसको ले लेते हैं अपने वो गीता का ही भक्ति योग और गीता का ही ज्ञान योग इन दोनों को यदि लेकर के चले तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा सुगम पड़ता है साधक के लिए? दोनों अधिकारी है अधिकारी अलग है गीता का ज्ञान योग और गीता का भक्ति योग तो ज्ञान योग है वो गीता का ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म क्या चीज है गीता के देश से मालूम होता है जितने जो जीव है इन जीवों का जो शुद्ध स्वरूप है उसका नाम ब्रह्म है निर्विकार स्वरूप जो स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक उसका नाम है ब्रह्म संसार के साथ लगा हुआ उसका नाम है जीव संसार शब्द छोड़ने पर ब्रह्म रूप हो जाता है ब्रह्म उसका नाम है ईश्वर का नाम है ईश्वर है शास्त्र करता है सबके ऊपर जयंता को ईश्वर गीता का अनुशासन है समग्र भक्ति में समग्र आ जाएगा भक्ति में सब आ जाएगी भीतर में गीता भक्ति का पेट बड़ा प्रेम आ जाता प्रेम अब प्रेम है देखो जैसे धन है लौकिक बात है लोग बिल्कुल गंदी बात में लोग ये समझाओ कैसे धन है वो धना बड़ा भाई धन कीमती है परंतु लोभ नहीं हो तो धन क्या चीज है बताओ अगर लोभ नहीं है तो धन की महत्ता है क्या कुत्ता पैसा मानों की थैली है पैसा को चल जाए कुत्ता रत्नों की थैली है कुत्ता पैसा को चल जाएगा बिना लोभ कुछ कीमत है क्या उनकी इस तरह ज्ञान है वो तो धन है पर लोभ है वो प्रेम है तो प्रेम के बिना क्या धन है प्रेम सबसे विलक्षण चीज है अलोक चीज है ज्ञान है वो धन है और जो लोभ है वो भक्ति है मेरे मन घर दे महाराज आप मन है हमारे आग्रह नहीं है मेरे मन में आई बताने के लिए बताओ तो प्रेम विलक्षण चीज है लोभ बिना के आप बताओ लोभ के बिना धन क्या क्या कीमत है तो ध्यान की क्या कीमत है बिना प्रेम के बिना प्रेम से विलक्षणता है उसमें इस वास्ते ज्ञान को भी प्रेम बताया है ज्ञानी को प्रेम तो जब राल फूट जाती है तब ज्ञानी होता है राल हो जाता है ना राल को नष्ट हो जाता है वो प्रेम है वो प्रेम ही पात्र जड़ होने से वो राग हो गया राग सब दूसरी चीज नहीं है खिंचाव जो है जड़ पे खिंचाव हो गया राग हो गया आसक्ति हो गई कामना हो गई और परमात्मा तो प्रेम प्रेम हो गया, मैं फिर से अब चीज हुई है पात्र के दिन रोड से दर्द हो गया पर काम ना होगी ना। स्वरूप प्रेम रहता है तो ज्ञानियों में भी तो वो राग छूटने के बाद प्रेम होता है, वो प्रेम स्वरूप प्रेम रहता है। प्रेम बताया ज्ञान में भी पंचदशी वर्ण आया है पर प्रेमास्पद का आत्मा परम प्रेम है, आत्मा को प्रेम परम प्रेम की बात बताई है, वो आत्मा में प्रेम बताया है। पर आत्मा का प्रेम और परमात्मा प्रेम में बड़ा फर्क है, चाहे प्रेम हुआ भी प्रेम बताया, तब तो ज्ञान होता है ना उसमें भी प्रेम बताया। जैसे जैसे गाय है तो गाय बच्चा देती है तो बच्चा देने पर इतना उम्मो होता है को चारा चढ़ने के लिए जंगल में जाती, जब उसको ले जाते हैं आग करके तो जंगल में चल जाती है, जंगल में चारा चढ़ती है, चारा चढ़ते चढ़ते बछड़े की आदि करती चारा गिर जाता है, ऐसा प्रेम है बछड़े में। घास में भी प्रेम है जो घास चढ़ती है तो घास का प्रेम है उससे ज्यादा है बछड़े का प्रेम, और बछड़े से प्रेम बताए आप प्रेम जो लाठी मारे आप चली जाती है। तो ज्ञान का वो आत्म प्रेम वो ज्ञान का प्रेम है, ये ज्ञान का प्रेम है, अपने स्वरूप में प्रेम है, सबसे अधिक स्वरूप में प्रेम है। आत्म द्वारा स्वरूप प्रिय होती आया नहीं उपनिषद में अपने गार्गी गार्गी प्रसंग में गार्गी प्रसंग आया है आत्मनस्तु सर्व प्रिय होती, अपने प्यारे से सब प्रिय होता है और कोई प्यारा नहीं होता है, तो प्रिय शब्द प्रिय का अपने अपने से ही प्यारा होता है, अपने से प्यारी कोई चीज नहीं है, अपने आप प्यारा है ऐसे वो प्रेमास्पद वो ज्ञान में प्रेम बताया। ज्ञान में अगर प्रेम नहीं हो तो ज्ञान होगा क्या, नास्तिक हो जाएगा, शून्यवाद आ जाएगा। अगर तत्व ज्ञान में प्रेम न हो तो शून्यवाद आएगा, बुद्ध होगा सिद्धांत आ जाएगा। प्रेम होने से ज्ञान है वो शेष, नहीं तो ज्ञान शून्य हो जाएगा, शून्य से कुछ कुछ नहीं है, प्रेम होने से ज्ञान है। शून्य होने में दोष क्या है महाराज जी, शून्य हो जाएगा तो संसार से जड़ता से ऊपर उठ जाएगा, फिर दोष क्या है, कमी क्या रहेगी उसकी, कमी बोध नहीं है। शून्य जैसे जड़ समाधि होती है ना, जैसे सुषुप्ति होती है जड़, आनंद आता है सचिद आनंद स्वरूप, वो आनंद स्वरूप नहीं होगा, चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप वो शून्यवाद आ जाएगा। वो प्रेम होने से ज्ञान है, तत्व ज्ञान जो जीवन मुक्तों का ज्ञान होता है वो प्रेम के कारण से ज्ञान है। अगर प्रेम निकाल जाए तो शून्यवाद आ जाएगा, तो प्रेम उसमें भी है। भगवान शब्द यशु आत्मृति से होता आत्मतृत आत्मृति और तृष्णति रमंती से अपनी अभी रहता, ज्ञान में भी रति बताया है, कर्मयोग में भी स्वेश्वर कर्मणि अभी रहता बताया है, अभी रति ज्ञान में भी रति है और कर्मयोग में रति है और भक्ति योग में रति है ही, तृष्णति रमंती से रमन है सब में रहती है। छोटे छोटे प्रश्न, मैं भगवान की कभी पूजा करती हूँ तो कभी कभी तो खूब मन लगता है और कभी मन नहीं लगता है, क्या करना चाहिए? कर्ण कर्ण भगवान से प्रार्थना करो, चेष्टा लगाओ, देखो सब गर्मी के दिनों में कभी गर्मी ज्यादा पड़ती है कभी कम पड़ती है, बरसात में कभी बरसात ज्यादा होती है कम होती है, शीतकाल में कभी ज्यादा शीत है कभी कम, गुणों का प्रभाव है, गुण सत्व रजतम गुण बढ़ते हैं उनसे वृत्तियां होती रहती है, गुणों के कारण सत्व रजतम के कारण। कोई साधु वेश में है और वो साधु वेश में नशा करता है परंतु सेवा भी खूब करता है, उसके साथ हम लोग कैसे बर्ताव करें? तो बताओ ये बात करो, युधिष्ठिर महाराज में सब बताते हैं पर जुआ खेलने की बात थी तो जुआ खेलने की बात नहीं लड़ी, औषध लड़ी है युधिष्ठिर महाराज में भी ऐसी लड़ी बात। पूछा है जब हम गर्भ में थे तब हमको चार पदार्थों का ज्ञान था, किसमें चार पदार्थों का ज्ञान था गर्भावस्था में, वो चार पदार्थ क्या है किन का ज्ञान था ये थोड़ा पूछ रहे हैं। वो ज्ञान तो सर्वज्ञ ऋषि का भागवत में, भागवत में माता देवहूति देवहूति वो कपिल भगवान कह रहे हैं उसमें गर्भ का वर्णन किया है, तो गर्भ में बालक है उसको ऋषि बताया, ऋषि ऋषि वो मंत्र दृष्टा है जो सात वेदों के मंत्रों के दर्शन करे उसका नाम ऋषि है, तो उसको स्वधर्म की बात याद है, इतना ऋषि है। मगर बच्चा कितनी बड़ी भाई भयंकर पाप है। ऋषि कहा ऋषि ऋषि रूपाज भागवत में, उसको सौ जन्मों का ज्ञान है। हमारा मैं अगर ठीक करूंगा अब मैं जन्म दिया जो रिश्ते से प्रार्थना कर ली थी उन्हें, उसको ऋषि बताया हत्या कर रहे थोड़ी तरह से, अब क्या करो बताओ। ऋषियों की हत्या है, ऋषियों की मामूली हत्या नहीं है। कलवास जापान में पंडितों ने और डॉक्टरों ने कहते कि जीव होता ही नहीं, कर्म को जीव होता ही नहीं। भाई आयुर्वेद उसी के ग्रंथ में जो डॉक्टर ग्रंथ है, पुरुष में सैकड़ों हजारों जीव होते, हजारों एक दो जीव चिपकता है तो वो गर्भ में रहता है। ऐसी बात पहले हजारों के ही अरे गर्भ में पता है ही नहीं। मैंने इसलिए जावे कि क्या बुद्धि है हमारी, बात डॉक्टर सिद्ध कर दी कि जो काटो जीव नहीं है इसमें। आयुर्वेद सुन कहते हैं एक वीर्य में लाखों लाखों करोड़ों छोटे छोटे जंतु का करोड़ों जंतु है, उसमें जितने जीव करते हैं वही वो जो पकड़ते हैं वो जीव जन्मता है, दूसरे जीव ऐसे नष्ट हो जाते हैं, सब मर जाते हैं जीव। दो तीन दिन पहले महाराज जी अखबार में एक बात आई कि संसार भर में जितना गर्भपात होता है उसका तिगुना हिंदुस्तान में होता है। बोलो सारे संसार में 1 लाख गर्भपात, हिंदुस्तान में 3 लाख गर्भपात, और वो अवैध गर्भपात, वैध गर्भपात कितने होते होंगे पता नहीं। धर्म प्रधान में अधर्म होता है, किसी के घर में यदि गर्भपात हो गया हो तो उसके द्वारा ये महापाप तो हो गया। अब वो कभी कोई बटाऊ आदि को अन्न दे सकता है कि नहीं, किसी को अन्न दे सकता है नहीं? वो नहीं, धर्मशास्त्र में आया है कि जिसने गर्भपात किया है वो मर जाए तो उसी दाह क्रिया करने वाले को पाप लगेगा, मेरे लारे आगे नारायण बलि करे तो उसको पाप लगेगा, प्रायश्चित करेगा शुद्ध होगा, नहीं तो दान बलि करने वाला पापी होगा, उसे दान पुण्य करे तो पापी होगा, उसे अस्थि संचय करेगा तो उसको पाप लगेगा। अस्थि संचय तो मरने के बाद फूल खालते नहीं गंगा जी, वो अगर कोई संचय करता तो उसको पाप लगेगा। गर्भपात करने वाली लुगाई का अस्थि संचय करे तो उसको पाप लगेगा, उसे दान पुण्य करे उसे पीछे सत्य करे तो उसको पाप लगेगा, वो पापी होगा, बड़ा भाई अत्यारा होगा। पहले आपने दाह संस्कार करेगा तो ही पाप लगेगा, दाह संस्कार गीता में गंगा जी में डालने से उसको दाह करिएगा तो पाप लगेगा। उसे लारी कोई विधि करे, कोई दान करे, कोई पुण्य करे उसे लगे तो उसको पाप लगेगा। महान पाप है, भयंकर पाप है, पाप बताया। पहले ये तो सुन लीजिए ना, प्रायश्चित का है ही नहीं, अपने प्रायश्चित भगवान नाम बताया, भगवान नाम से सब हो जाता है। प्रायश्चित साफ पराशर स्मृति में लिखा है यत पापं ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात ने, ब्रह्म हत्या से दुगुणा गर्भपात में है। प्रायश्चित न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते, जिस पर स्त्री ने गर्भपात किया है उस स्त्री का त्याग कर देना चाहिए, पुरुष कभी स्त्री मन ही नहीं उसको, और मर जाए तो दाह क्रिया कर पाप लगे, उसे लहरे शांतर में कहे तो पाप लगे, अस्थि संचय कर तो पाप लगे, गंगा जी गा तो पाप लगे। मैंने भी तो बताया, भयंकर पाप बताया। एक आत्मघात करने वाला स्वयं खुद किसी के मरता है उसका, और गर्भपात कर दो का पीछे विधि कर पाप लगे, नारायण बुले करो तो पाप लगे, इतना भयंकर पाप है। ये करते जोर से ऐ हमारी मानो मान जाने तो कितना काम हो जाए, आप लोग इसे निषेध करो। हमारी कोई कोई मान करती है, धर्मशास्त्र देख रहे मत रहेगा महाराज, सब डर गए आज, डर क्या लिखा धर्मशास्त्र में, पढ़े पढ़े पढ़े धर्म सिंधु निर्णय सिंधु पुस्तक अभी अब की वो लाए थे भाई धवन, तुझे पढ़ा तो उसमें देखा ये खुदकशी करने वाला के बीच में पुण्य करे उसको पाप लगता है, गर्भ वाले करे तो पाप लगता है, पुण्य करे उसको पाप लगता है, उसके लिए धर्म पाप लगता है, उसे शास्त्र पर करके पाप लगता है, वो भी पापी बनता है, वो भी प्रायश्चित करे तो शुद्ध होगा, नहीं तो अशुद्ध हो जाएगा। कितनी अशुद्धि में बताओ, बात सुने स्वामी जी समझते नहीं गए, स्वामी जी समझते नहीं, क्योंकि बाल बच्चा है नहीं, पालन करना पड़ता नहीं, हमारे कितना पालन करना पड़ता है, कितनी विद्या प्रदान पड़ती है। तो आप लोगों को किसी ने पालन किया है, स्वामी जी का भी किसी ने पालन किया होगा, अगर पास हो जाता स्वामी जी बोलते है क्या आज मानती नहीं, स्वामी जी पता नहीं, स्वामी जी तो अनजान है। नाम जप का अभ्यासी हूँ और तत्ववेचनी और साधक संजीवनी पढ़ सकता हूँ क्या? खूब हो उसे, जितना समय नाम जप से बचे वो समय लगाओ, नाम जप खूब करो, खूब पढ़ो, पढ़ने से नाम जप में रुचि होगी, ऐसी भी होगी। कहें दृष्टि दोष से कैसे बचा जाए? हे नाथ, हे नाथ, सब दवाई बढ़िया दवाई है, हृदय से हे नाथ, हे मेरे प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, प्रभु को पुकारो। हमारे साथ में पुरानी रीति है, ग्रंथ बोले राम राम राम राम राम बीच में करे, फिर ग्रंथ पढ़ते फिर राम राम राम राम राम राम, समय रीति है, भगवान का नाम ले ले, गोविंद गोपाल की जय हो। बहुत पाप, भयंकर पाप, धर्मशास्त्र देखा तो पता लगा, पुण्य करे तो पाप लग जाए, पाप लगे। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 17 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।